فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وعن دغي السيال كسو دواذا برنامج كدو حواري سيادة وهذا هانو كالهبين والبات كما قشان داعد إسلامي الفرقان مارك لغاري بوها بي نمدى سبتداء قضو بدعا وبرنامج كأتكو دغي سدونتان وحاكم دا محاد كتقانا عذر كمونكي بوكيس اوه عذر هاليس اهو ديب وغد اللاعي دوني دا محاك جرين قار كمدا ودامدا درس كالاه صومالي وسوق غاري عذر كان daqtar ayaan ka wareysan doonaa qodobada sidoo kale barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka oo ka hor yimid canshuurta xaddaafka ah ayay soo rogtay dowladda federaalka warbixin muuqaal ah ayaan qodobkaas idinkaga haynaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan bashiir axmed salaad oo ka mid ah wadaadaha dowladda federaalka iyo ciidamada shisheeye u fatwooda oo difaacay dastuurka dowladda federaalka ku dhaqanto warbixin ku aadan qodobkaas ayaad barnaamijka ku dhagaysan doontaan qaar ka mid ah dadweynaha ku xiran idaacadda islaamiga alfurqaan oo aragtidooda kasoo dhiibtay canshuuraha magaalada muqdisho barnaamijka waad ku maqli doontaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan oo baahisay warbixin muuqaal ah loogu magacdaray kadeedka canshuuraha iyo kacdoonka muqdisho dhuuxa ayaad ku maqli doontaan waxaa sidoo kale barnaamijka ka marneen warkii caalamka iyo xubinta caafimaadka waahagaa ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo faahfaahsan aan ku bilowno qodobka ugu horeeya warkii caalamka ayaan ku horumarinaa waxaa inoo haya cabdiraxmaan bader aad baad u mahadsan tahay markii ugu horreysay hogaamiyaha maamulka isku magacaabay galmudug ayaa ka hadlay hubkii faraha badnaa ee bishii lasoo dhaafay ay maleeshiyo beeleedyuhu beesan ka furteen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka axmed kaari qorqor oo gaaray degmada balanballe ayaa sheegay inuu bogaadinayo dagaalkii ay maleeshiyaadka deegaan kala galeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka kadibna ay ka furteen sanada hubba oo laga soo waaraday dhanka dowladda xabashada ethoobiya qorqor ayaa sheegay in hubkaasi uu ahaa mid ay soo daabuleen wuxuu ugu yeeray qawlaysato dembiilayaal ah oo doonaya inay ka ridaan maamulkiisa isla markaana ay hubeeyeen qabaylada gobolka galgaduud isagoo weeraraya taliyihii hore nabad sugidda dowladda federaalka ahna musharax u taagan xilka madaxweynaha maamulka isku magacaabay galmudug ayuu qorqor tibaaxay inay tallaabaad ka qaadi doonaan cid walba hub la soo gasha deegaanada uu maamulkiisa ka taliyo duqeymo iyo xasuuqyo ka dhacay marinka ghaza iyo khasaare nafeed waad u daran uu halkaasi ka dhashay guri ku yaala koonfurta magaalada diidil balax ee bartamaha marinka duqeyn ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen waxaa ku shahiiday 3 ruux oo shacab ah halkay ku dhaawacmeen kuwa kale isla bartamaha marinka duqeyn ka dhacday xerada nusirad ku shahiideen 3 ruux oo kale halkay kuwa kale dhaawacyo kala duwan soo gaareen deegaanka cabsaan ee bariga magaalada qaniyoonis isna duqeyn ka dhacday waxaa ku shahiiday 3 ruux oo kale halkay ku dhaawacmeen kuwa kale waxaa sidoo kale jira dad ku hoojira burburka dhagaxaanta iyo biraha shubka hoostooda diyaaradaha dagaalka ee maamulka saayuuniyadda waxay sidoo kale duqeyn isku mar dhacday ka geysteen xaafadaha kale ah sabar iyo sidoo kale zaytuun oo labadooduba dhaca magaalada ghaza waxaana ka dhashay khasaaro xoogan oo iskugu jira dhimasho iyo dhaawac wasaaradda caafimaadka ee maamulka jiida ghaza waray soo saartay saacado ka hor waxay ku sheegtay in ciidamada yuhuudda ee ku kicin in ka badan 3 dhacdo xasuuq xushlima ah 24-kii saacee lasoo dhaafay waxaana xasuuqyadaasi ku shahiiday dad gaaraya 4 ruux halkay ku dhaawacmeen 134 ruux oo kale xasuuqyadan ayaana waxaas isku mid u martigelinayay guud ahaan deegaanadii ku badan yihiin dadka barakacyaasha ah tirada ugu deeshwaadada muslimiinta ghaza tan iyo 7 Oktoobar ee sanadkii tagay waxay maraysaa in ka badan 4,139 ruux halkay dhaawacuduna marayaan 92,743 ruux oo kale waxaana mar walba suuragal ah inay kororto khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca dadka reer Ghaza ما دام أي ولي سعودان دو قيمها يهود نسار حندره بيكسن سددك قحوتيغا إسكوري ما دي قسادة دليه وكاد عي دالك وغاندا وراركا كيمانا يه دالك وغاندا يكورا ميا إن إسكوري ما دي دليه قسادة إسكو قجر دي مشاية داوع وكاد عي قده دالكاس وغو يران هال روحايا لحقي جينو كودينتي لابكالنا يكود داوع من dagaal ka dhacay dhul beeleed ku yaala mandiqada Tororo ee dalka Uganda weerarka u dhixiya beelowada degan mandiqadaas ayaa la soo wariyay in markii hore ay bilaabeen qaar ka mid ah dadka ku dhaqan mandiqada kuwaas oo weerar ku qaaday deegaan dhacwooyi bari dalka Uganda gaar ahaan xuduudda gobolkaasi la wadaago mandiqada Budama labada ruux ee ku dhaawacantay weerarka ayaa laga deerinayaa xaaladooda caafimaad maadaama ay soo gaareen dhaawacyo halis ah kuwaasoo imin kale la tacaalaya xaaladooda waxaa gabyahan istaagtay dhul beeridii ka socotay mandiqada oo aan ku ahaa in lagu beero bariiska waxaana markii uu dagaalka dhacay kadib ay kooxo tuuga ah boob iyo biliqay ka geysteen aagaasi dadka deegaanka ayaa sheegaya in xaaladan hakisay beeraha ay socon doonto ilaa laga helo xal waara oo ku aadan colaadda ka dhex aloolsantay labada beelood baydhan oo walaac ka muujinaya heshiiska xabeed joojinta ee la qorsheynayay inuu ka dhaca Gaza wuxuu saacadii la soo dhaafay hadal ka soo yeeray madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden kaasoo ku aadanay heshiiska xabad joojinta ee la qorsheynayo inuu ka dhaco gudaha Gaza wuxuu ninkan sheegay in ka Washington ahaan ay arrinkaasi ka muujinayaan niyad jab maadaama ay dhinacyadu isku mari leeyihiin qodobada heshiiska mid walba oo miiska soo saartay shuruudo mararka qaar u muuqda inay adag tahay fulintooda waa sida uu hadalka u dhigay wuxuu Joe Biden soo hadal qaaday in hoggaamiyaha maamulka Yahuudda Benjamin Netanyahu uu soo bandhigay shuruudo cusub oo adag taasina waxay sababtay buu yidhi in intaan oo idil soo gaaraan wada hadallada walina la isku mari laayahay dhanka kale hoggaamiyaha qalka cad ayaa isagoo isku muujinaya inuu ka xun yahay waxa ka socda Gaza wuxuu tibaaxay inay wali leeyihiin rajo yar oo ku aadan inay hirgasho xabad joojinta ciidamada Ukraine oo duqan ku burburiyay buundooyin ku yaala gudaha Ruushka ciidanka cirka dawladda Ukraine ayaa ku dhawaaqay in duqeymo uu ka geystay gudaha waddanka Ruushka uu ku burburiyay in ka badan laba buundo oo isticmaalaan ciidamada militaryga Ruushka taliyaha ciidamada Ukraine ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay inay dhabarka ka jabiyeen gurmadka oo Vladimir Putin u diray gobolka Kiriski ay ciidamadiisa dhawaan la wareegeen taliyaha ciidamada Ukraine ayaa yidhi buundo kale ayaan ka burburinay ciidamada Ruushka si aan ugu diidnay inuu gurmad u daabulo gobolka Kiriski muuqaal la soo dhigay barta telegramka ayaa muujinaya buundada oo burburtay kadib markii la helay gantaal ay tuurtay diyaarad drone ah wariyeyaal ayaa soo sheegay in weerarkan uu yahay midkii labaad ee lagu burburiyay buundo muhiim ah oo ay leedahay dawladda Ruushka dhinaca kale xukuumadda Moscow ayaa xaqiijisay in ciidamada Ukraine ay qabsadeen 82 degmo hor leh isla markaana isku ballaariyeen gobolka Kiriski dhul cabirkiisu yahay 1100 kilometir square ah horantii bishan ay ciidamada Ukraine duulan lama filaan ku qaadeen dawladda Ruushka iyagoo dilay boqolaal askari isla markaana la wareegay magaalooyin istaraatiiji ah wa hagaag dhageysto maxaad ka taqaanaa cudurka monkeypox oo ah cudur halis ah oo dib uga dilaacay dunida maxaa ka jireen qaar ka mid ah wadamada dariska la ah Soomaaliya uu soo gaaray cudurka wariyeyna Yasir Abdullahi ayaa wuxuu ka wareystay Dr. Xidig oo ka mid ah dhaqaatiirta isbitaalka guud ee Jilib waxaana wareysiga u dhacay sida tan Dr. Xidig soo dhawow idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan waa maasantahay idaacadda Al-Furqaan oo umad cilna waa in soo dhawayna soo dhawada Doktore markii hore waxaad noo qeexdaa cudurka manka cudurkan waa cudur viral ah oo hadda adduunka ka socda horna u jiray haddana socda cudurkan marka waxaa lagu qeexaa waa is endemic viral outbreak which is known as monkeypox caused by monkeypox virus waa cudur faafa loona yaqaano monkeypox ee sababtana viruska loo yaqaano monkeypox waa virus loo yaqaano DNA virus waana family pox viridae family ay ku tirsan yahay groupka marka ay isku group yihiin waa variola amba smallpox iyo cowpox cudurkana waa cudur shabaha smallpox amba cudurkan loo yaqaano furuqa uuse ka calaamad yar yahay waa kaas oo sababta marka variola waa virus waan gartay cudurkan goorma ayaa la arkay markii ugu horreysay cudurkan sidan hore usoo sheegnay waa cudur hore u jiri jiray haddana socda sanadkan aan ku jirna soo ifbaxay markii ugu horreysay cudurkan marka waa 1900-kii ilaa 1900-kii markuu horreysa soo ifbaxay wadamada lagu arkana waa sida wadamada Ivory Coast, Liberia iyo Nigeria markii labaad cudurkan wuxuu soo ifbaxay waxay ahayd sanadkii 2002 waxaa lagu arkay dalka Ingiriiska ilaa 9 qof ama 9 person ayaa laga baaray kuwaasoo markii la ogaadeen ka imaadeen from Nigeria dalka Nigeria ka imaadeen markii 2002 bisha October cudurkan wuxuu saameeyay laguna arkay 7,700 oo qof ayaa lagu arkay cudurkan adduunka oo dhan 7,400 oo qof ayaa lagu arkay adduunka oo dhan cudurkan markii la baaray hadda halkee buu marayaa cudurkan dalalka aan dariska nahay oo xuduud aan leenahay sida dalka Kenya ayaa hadda cudurkan aad uga socdaa waxaana lagu arkay 29-kii July ayaa lagu arkay kiiska ugu horreeyay waxaana lagu arkay nin darawal ah oo 42 jir ah ayaa kiiskan markii la baaray lagu arkay waxaa kaloo lagu arkay wadamada sida wadamada kale oo sida Tanzania iyo Uganda marka cudurkan markaan si guud u qiimeyno in Afrika marka 13 wadan ayuu saameeyay cudurkan sanadkan 2004 dhimashada oo hadda uu geystay cudurkan sanadkan aan ku jirnaa waa 419 qof cudurkan aad noo sharaxday ma jiraan wax astaamo ah oo uu leeyahay ama uu caan ku yahay cudurkan waa cudur zoonotic disease waxaan ku faafaa sida animal to human in cudur xayawaankii ka imaado kabacdi bini'aadamka uu gudbiyo ambo kabacdi waxa kale ku faafaa human to human inuu qof qabo cudurkan qof kale uu gaarsiiyo siyaabaha isku faafi kala waa in direct contact with ill animal xayawaan jiran inuu qofka oo contact la sameeyo ama taabasho la sameeyo oo taabto oo xayawaanka xanuunsanaya jirkiisa oo taabto ama direct continuous ama skin to skin qofkii maqaarka maqaarkiisa in istaabtaan oo kale iyo respiratory droplets qofkii inuu ku soo gaaro ambo ku qofka oo kale andhuftiisa ay ka soo gaarto afka kabacdi sida uu qaado cudurkan marka incubation period wax la leeyahay ama xil horis cudurkan xil horiskiisa oo qofka ka soo ifbixi karo oo qofka calaamadiisa ka soo muuqan karaan waa 12 maalin sida afrijahan wuxuu sidoo kale cudurkan smallpox-ka ayuu midlaa calaamahan laakiin xagga calaamada uu ka saameeyay yar yahay wana xagga qatartana uu ka dhibaato yahay smallpox-ka ama cudurkan loo yaqaan furuqa ayuu midlaa laakiin xagga saameynta ama dhibaateynta uu ka yahay cudurkan marka calaamadaha lagu arki karo maxaa kamida fever qandho oo heerkulkeedu u gaaraya 38 ilaa 40 degree taas oo ay la jirto marka qandhadaas marka waxay jiri kartaa 1 maalin ilaa 4 maalin taas oo ay la jirto marka qarqari fara badan jiris weakness qofkii tabar darro in lagu arko in dhabar xanuun back pain lagu arko pharyngitis lagu arko muscle pain in lagu arko murqa xanuun qofkii inuu dareemo qofkii lymphadenopathy wax loo yaqaano qanjirada qofkii inay bararaan kabacdina waxaa jirka in lagu arko rash oo sameesto rashkaas oo marka ka bilaabanayo face-ka rashka waa finan ka soo baxa jirka finankaas oo marka ugu horeysa lagu arki karo wajiga ama face-ka kabacdina ku faafayo jirka oo dhan marka rashkaas ama finankaas waxay jiri karaan 2 ilaa 4 isbuuc kabacdina nafrahaas ama finankaas waxay isku bedelayaan qolfo ay isku bedelayaan cudurkan ma jira cudur lagu qaldi karo san hore u soo sheegnay cudurkan si weyn waxaa lagu qaldaa oo ummada ay u qaldaa oo dhaqaatiirta u qaldi karaan waa smallpox-ka inkastoo smallpox-ka eradication lagu sameeyay adduunka laga baabiyay oo uu shabaha laakiin xagga shabahada uu shabaha laakiin waa cudur hadda adduunka laga ciribtiray daawooyinkiisa hadda la siiyo waa iska supportive treatment waa daawooyin kaalmaati ah kaalmaati waaye cudurkaana si iskiisa ama daawo la'aan oo iska daawo kara qofka waa 2 ilaa 4 isbuuc ayuuna daawoobi karaa qofka marka dhimasho ahaan qofka marka maxaa dadka markii qiyaasaan la sameeyey 100% marka maxaa la waa 1 ilaa 10% ayaa u dhimatay cudurkan cudurkan marka maxaa supportive treatment loo sii karaa daawooyinka marka oo supportive treatmentiga amba waxaa weeye kaalmaad qofan loo sii karo maxaa ka mid ah waa inaad qofka xanuunka ka baabi'iso waa inaad bain killer u sameyso xanuunka baabi'isa antiviral therapies inaad sameyso oo daawooyinki daawooyinka antiviruska ahay oo inaad siiso waa in dadkii ay treatment qofkii indhaha ka sameeyo sida sababta calaamadaha lagu kala karo wuxuu leeyahay waa corneal aceration ka mid ahay ay indhihi qofkii waxaa weeyaan qaybtu gudaha ay ka dilaacaan dadka noocaas oo inaad ka dilaacaan waa in indhahay daawooyin waxaa weeyaan laga siiyo waxaa kaloo la sameyn karaa qofku waa in nasiino loo sameeyo oo qofkii guriga joog la dhaho oo ummadda uusan ku soo faafin maadaama uu direct contact uu yahay oo cudurkan iskiin lagu qaadi karo waa inuu dadkii lagu xanibaa guriga iska joogaan ma jiraan wax mahadhooyin ah ama raadad uu ka tago mahandhada amba complicationka cudurkan uu leeyahay waxaa ka mid a inuu sameeyo secondary bacterial infection nafradii aan sheegnay oo qolfii jirka nafrada uu ku sameystay inay qofkii ay bacteria ay ka faa'iidaysato oo sida bacteriada maqaarka dushiisa saaran ay ka faa'iidaysato kabacdina jirka qofkii bacteriada ay ka faa'iidaysato ay ku faafto qofkana uu markaas ku dhaca waxa la septicemia infection dhiiga uu kusii faafo waxaa kale oo mahandhada uu reebo kale maxaa kamid a coronary ulceration qofkii inay dilaacdo indhihi ay dilaac ay sameeyaan gudaha kabacdina qofkii indha la-aan oo nacdo ama blindness amba qofkii indhaha ay ka dhacaan mahandhada oo kale oo sameyn kale waa bronchopneumonia qofka waa inuu sababada wadana uu ka sameeyo cudurki mahandhada oo kale uu leeyahay maxay tahay waa encephalitis waa inflammation amba caabuq u imaado maskaxdi kabacdina qofka maskaxdiisa ee doorsantana waa la arki karaa kahortag uu leeyahay amba waxa loo yaqaano prevention waxaa la sameeyi karaa immunization dadka in talaal loo sameeyo monkeypox vaccine in loo sameeyo dadkii wax talaal ayaa loo sameeyo iyo isolation animal xayawaanka cudurkan lagu arkana waa in la karantiilaa waxaa weyaan amba dee xayawaanadan laiska safraya laiska fogeeyaa meel oo dadka uu ka dhibaatay karan laga fogeeyaa doctor xidig ugu dambeyn maxaa tala ah oo aad siinaysaa dadka ku dhegeysanaya talada amba si guud aan sii lahay dadka i dhegeysanaya waa horta in dadku ay wacyiga ay la socdaan oo mar walba wixii soo ifbaxa dadku waa inay dad la socda wacyiga yihiin iyo adduunka isbedelada ka dhacayo iyo cudurada soo kordhayo dadku cudurka saad ogtihiin saan hore usoo sheegnay wuxuu aadada u saameyn uu leeyahay uu kusoo ku faafayaa wadamaka aan dariska nahay marka socodka dadka ay safaradana way badan yihiin oo dalalkii in waxaa dadka ay aadaan laga yaabaa xuduudda waa isku furan yihiin dadki marka waa inay si guud ay waaqic ay la socdaan oo cudurkaas inuu jiray ogyihiin dalalka cudurkaas laga sheegana waa inay markii ay u safrayaan amba aadan ay taxadir gooni ay yeeshaan amba safarka dee laga baaqi karo laiska baajiyo waxaa kale ummadda si guud aan tala siinayaa qofkii cudurkan amba calaamadahan aan soo sheegnay isku arka waa inuu meesha ugu dhow oo dhakhtar uu joogo amba xarunta ugu dhow waa inuu si dhaqsi ah oo ku wargeliyaa oosan cudurkan qarsan oosan guriga la jiifan ummadda kale oo diriskan oosan cudurkan oosan ku dhibaatayn waa hagaag dhegeystayaal qaybaha hore ee barnaamijka dhowxa wareysiyada ayaanu weli ku guda jirnaa xil dhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ayaa waxa ay ka hor yimaadeen canshuurta xaddaafka ah ee ay dowladda federaalka soo rogtay warbixin muuqaal ah oo qodobkaasi ka hadlaysa waxa inoo diyaariyey wariyaheena cabdullaahi yaasiin jaamac daqiiqdaha soo aadanna insha allah warbixintaas oo muuqaal ah waxa aan ku baahin doonaa mareegaha iyo baraha bulshada fadhi baarlamaanka federaalka ay muqdisho ku yeesheen maanta oo taariikhdu ay tahay 15 Sebtembar 1446 geesta kalena ku beegan 19 Agoosto 2024 ayaa waxaa lagu lafaguray kacdoonka muqdisho ka jiray ee sababay in maalintii labaad suuqa bakaaraha ee caasimadda uu xirnaado kadib markii ganacsatadu ay ka gadoodeen canshuur dheeraad ah oo dowladda federaalka uu ku soo rogtay taas oo dadka qaar ku micneeyeen boob hanti dadweyne iyo hanjabinta ganacsatada madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud iyo xukuumaddiisa oo qori caaraddii adeegsanaya ayaa waxay ku goodinayaan in qasab ay tahay in canshuurta la dhiibo laakiinse ganacsatadu waxa ay qabaan in lacagtan aanay xamili karin taas ayaana keenaysa inay suuqa xiraan xildhibaanada qaarkoodna waxa iminka ay qirayaan in ganacsatada laga gardaran yahay loqaateenna aanu ahayn warka dowladda ay ka tirsan yihiin lasoo shir tagtay xildhibaanadu waxa ay sheegayaan in reer muqdisho koox dhiigmiirata uu ku habsatay taas oo ula jeedaan dowladda federaalka ah muwaadinka waa marka uu haysto canshuur waa marka laga qaadayo waa inuu haystaa adeeg hufan amni cadaalad imkaaniyaadka dowladda inuu helo sida caafimaadka waxbarashada iyo wixii la mid a dhallinyaradii fursad uma hesho shaqo abuur fursad uma hesho dhallinyaradii waddan ganacsatadii dhibaataa lagu hayaa oo aan kala joogsi lahayn kuwii qaxootiga oo cararay dalka oo qurbihii aadana dib in loo soo celiyo waxaa la sameeyey hay-ad qaxootiga hay-adda dib u soo celinta qaxootiga laga samaystay kuwii dalka joogayna dhibaataa lagu hayaa shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka gobolka banaadir meel walba waa u sakiin dhiigmiiratana ku habsatay xildhibaanadu waxay caddaynayaan in dowladdu ay boobayso hantida dadweynaha muqdisho ku dhaqan xubnaha sidaa aaminsan waxaa ka mid ah daahir amiin jeesu anigu waxaan qabaa canshuurtan hadda maanta ee aan ka doodayno wax dadka iyo dan dalka wax dan u ah ma maanta kullaba waxaa xiran suuqii bakaara waxaa muxuu ahay gadood ku jira muxuu ahay dadkii soomaaliyeed oo shoogsan canshuurteenna hadda maanta kambaniyaala loo xil saarta oo kambani yaa wax u xil saarta dadka ay ku yiriin shaqala wasaaradda maaliyadda 900 shaqaleheeda koray u dhaafay maxaa kasbaya ayagoo haysta dadkii canshuurta u qaalila in kabani la soo jaarto ama hindi halaga keensada ama dalka gudiisa halaga keensada canshuurta ay qaalaan waxa waaye waxa meeshaas mid madow badan baa ku jira oo shacabka ay ka shakinayeen wax badan baa jira dadka hadday kala shakiyaan waxa weeye wax walba shakiga ku dhamaanayo annagu waxaan ka shakisanahay xukuumadda waa ka shakisanahay waayo waxaan aragnaa waxyaabo badan oo corruptionka dhiirigelin karo oo ay xukuumaddu ku kacaysaan aragnaa caalamka dowladuhu canshuurta ay qaadaan waxay wax ugu qabtaan shacabkooda laakiin sareer muqdisho ma heleen adeegyo lacag la'aan ah dadweynahana waxaa lagu sii kordhinayaa hadba canshuurta taana dadka qaar waxay u arkaan curyaamin dhaqaale oo loo soo bereeray shacabkan gobolka banaadir dhibaatooyinka ay qabaan waxaa ka mid ah baabuurka degada marka uu ka baxo uu badeecadaha gobollada u qaado excontrol waxaa looga qaadaa $188 siinka dheer waxaa looga qaadaa $80 oo la leeyahay gaadiidley wasaaradda gaadiidkaas kale mustaajooyinka aa loo bixiyey oo laamo faracyo ah oo mid kasta looga qaada $250 degmada waxaa looga qaadaa $10 lacagahaasoo dhan ma galaan wasaaradda maaliyadda ma aha in la yidhaahdo dadka intaasoo lacag la bixiyo canshuuraa diidantihiin waa liidi kudhex shaqaysayaa baagmuuda haddaad tiin argagixisaa tiin haddaad sheegtiin baagmuudahan shabaabka canshuurta qaadi jirteen waxaas waa ceeb muwaadinka waxaa ka dhasha xuquuq uu leeyahay canshuurta uu bixinayo xuquuqda muwaadinka waxaa ka mid a inuu helo waxbarasho lacag la'aana waxaa ka mid a inuu helo caafimaad lacag la'aana waxaa ka mid a inuu helo biyo iyo koronto barayskoodu yaryahay haddii lacag la'aanaana la sii karinin intaba ma helaan dad boorsooyin wato ay hadday xaaladdu xumaatay inay dhoofaan rabaan inayna ummaddan soomaaliyeed ee masaakiinta ah ee suuqyada bakaara xalay suuqaa gubtay dabdamisaa la waayey 9 saac uu gubanaayay lacagaa laga qaado maxaa loogu sameeyaa dabdamis baa loogu gado oo markii xaalad khatara dhacdo lagu damiyo ma jirto markii ugu horreysay bilo ka hor reer muqdisho waxay arkeen dowladda federaalka ah oo lafaha iyo qalfooftii dadkii mar hore la aasay ka beec mushtaraysa kadib markii ay amar ku bixisay in ehelada dadka iskuul guluusiya ku aasani meydadka ay la baxaan qof walibana intaanu qabriga faagin lacag dollar ah laga rabo wixii xilligaa ka dambeeyey shacabku waxay aamineen in maamulka iyo hoggaankiisu ay yihiin madhargayaal madhowrsadayaal ah waxaana lama filaan ah in dib ay u aaminaan oo ay u arkaan dad iimaanka qaba أنستُ بأهلٍ هم إخوةٌ رعوني بحبٍ وإكرامٍ وهاقاق بشير أحمد سالاد وحو كميجه ودادها وفتوود الدولة فدرالك إيعيد ماذا شيشيه وحو ننكا نسي آداء الدفاعي دستورك أي دولة فدرالك كودقانتو واربحين كوبان وقضب كاسي لحريرة وحينوها ياه عبد الرحمن بدر بشير أحمد سالاد يا شاعك قاضي in dastuurka dowladda federaalka uu yahay mid laga maarmaan ah wuxuu qalad ku tilmaamay culimada soomaaliyeed soo jeedintooda kitaabka allah ayaan ugu filan dastuur waa loo baahan yahay maxaa dastuurku waxa weeyaan waxyaalo tafsiil ah in la xuso u baahan hadda masalan su-aal madaxweynaha ee maarata xukumahaya inta soona xukumahaya geeb ku taallaa soona ka heshiino maaha mogtaa su-aalo yaro masalan masalan da-da marka la dooranayo loo fiirinhayo waa da-dee masalan shuruudihiisa maxay yihiin garamaysid marka waxa weeyaan waxyaalo diintu ay qur-aanku usu sheegin ama xadiidku uu sheegin magaratay ama hadduu sheegaana si fogo u sheegayo in lasoo saaro u baahan la xuso u baahan maogtaha laakiin bashiir ayaa hadalkiisa si ku buriyey mid kale wuxuuna qirayn saxaabadu ay ummaddu u maamulayeen sida uu sheegay si ka duwan walow uu dhanka kale sheegay inaan lagu qasbanin umuuraha qaar ee saxaabada dad waxay ahaayeen saxaabadu ayaga ayaa u dhiibanaya xukunka ayaga u dhiibanayay oo kula heshiinhayay laakiin waqti ma lahayn waqti ma aysan lahayn marka inaysan waqti lahayn macnaheedu inay tahay si laasim ah in la sameeyo maaha macnaheedu bashiir axmed salaad ayaa difaacay dimuqraadiyadda wuxuuna noqday ninkii ugu horreeyey ee dimuqraadiyadda u sameeyey fasir cusub horta de dimuqraadiyadda waa kelimad maxaan kuura ahaa haba sidii laga dhigo weeye macnaheedu waa xukunka shacabka weeye xukunka shacabkuna laba macno yeelan karaa xukunka shacabka oo dadkii ayaga xukuma lahaa dooranaya ayadoo laga soo horjeedo boqoradii hore oo reer yurubka ah ama ruumaanka ahaa iyo kuwii ka dambeeyey oo qofka dadka xukumaya ay ku imaan jiray si dhaxaltooyo oo kale ah ama si qiiro sharci ah. Marka in shacabku ay qofka xukumaya ay doortaan shay diintu ogoshahay wey. Dastuurka dowladda federaalka wuxuu qirayaa in waddanku federaal yahay, haddana Bashiir wuxuu sheegay in federaalku ay gaalo keenin waddanka. Waxaan ka wadamaya, waxaan ka wadaa nidaamka federaalka ba aan ka wada. Federaalku nidaam laga heshiiye maaha oo laga tashaday maaha. Nidaam dadka la weydiiyo, shacabka la weydiiyo maaha. Waa nidaam niman siyaasiyiin ihi, waa ayagu aan israbin. Waa nin kasta meesha goosan lahaa soo diyaarsaday ay qorteen weeye. Tan kale gaalo rabta inayna kala geygeyso qaran Itoobiya oo rabta in dadka Soomaaliyeed ay kala qaybsanaadaan si awooddooda u lunto ayaa federaalka taageersan wadatay. Tu garanaysid anaga federaal hadda nooc uu yahay nooc loo baahan yahay maaha, ee munaasabna nooma aha sida xataa loo fulin lahaa la garan la'yay. Nidaamka federaalku shardi ma ahane in xukunka la baahiyaa la rabaa oo xukunku isku aruursan in hal meel baa la rabaa. Waxaa la rabaa in maaragtay mal hadda Turkiya oo kala fiir maxay samaysay kiya gobol kasta maamul bay leeyahay, maamulku soo doortaa, maamul bay leeyihiin, baarlamaan bay leeyihiin, wasiiray leeyihiin, su garamaysid laakiin federaal lagu magacaabo garamaysid. Marka anaga waxaan samayn karnaa, waxaan samayn karnaa gobol kasta doorasho iyo madaxtinimo iyo maaragtay iyo wasaaro iyo maamul u gaar uu samaysan karaa oo asaga uu samaysto. Laakiin inuu dowlad gaar ahaado oo matala magac ula baxo magac dowlad ula baxo oo la yiraahdo dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka la yiraahdo oo madaxweyneyaal la yiraahdo oo calamo la wato garamaysid oo maarata calan kastana hays qaran uu samaysanayo waxaasu dowlad maaha maaha garamaysid. Marka anaga waxaan rabnaa dadku waa sax, waa maarata dhib baa dhacay, waa kalsoonida luntay, maaragtay manfacadii iyo khayraadka loo heshiin waayey garamaysid. Cid kasta maamulkeeda ayadu ha samaysato, laakiin maamul goboleed buu noqonaya. Laakiin dowlad goboleed waa kharad, madaxweyne goboleedna waa kharad, calan amidka buluugga ahna asna waa kharad kale. Marka ummadda sidii kale gogeyn baan u diideynaa. barnaamijka dhow xawareysiyada ayaad maqlaysaan halka uu idinkaga imaanayana dhegeystayaal waa raadiyaha Alfurqaan. Qodobo kale ayaa idinku soo maqan, balse markaan waxaad ku soo dhowaataan xubinta caafimaadka. Caawa waa xalqada 17-aad, waxaa soo jeedinaya Doktor Qorax. Ummatuna tushbihu bunyanan waliyabqa albunyanu qawiyya nata'awanu fil khayri jami'an natakatafu fil haqqi sawiyya. Dr. Qorax, waxa aad u soo batay in badan oo gabdhaha ahina iscadeeyaan iyagoo adeegsanaya maadooyin kiimikaal ah. Hadaba iscadeyntu ma wax iska caadi ah baa dhanka caafimaadka, mise waa wax dhibaato keenaya? Waa mahadsan tahay maadaama aad ii tiri caafimaad ahaan dhibaato ay leedahay iscadeynta inaan ka hadalno. Waa arrin khatar ah in la iscadeeyo maqaarka la fiiqo Ilaahay uu kuu sameeyey. Waa arrin caafimaadka khatar ku ah. Waxyaalaha la marsada maqaarka waxaa ku jiro mawaad khatar ah sida maadada loo yaqaano mercury, taasoo sun ku ah kiliyaha iyo sambabada. Waxaa ku jiro wax loo yaqaano kale topical steroid, yacni waa taqaanide daawooyinka loo yaqaano steroidka qayb loogu talagalay maqaarka in la mariyo, kuwaasoo keenayo inay nabarro jirka kasoo saaraan qofkana dhiikar uu ku dhaco. Dadka hadda iscadeeya badankood dhiikaraa lagu arkay. Waxaa kaloo jirto daawooyinkan waxay la dagaalamayaan maadada loo yaqaano melaninka oo jirka maqaarka siiso kalarkiisa. Haddii melaninkan shaqadeedu waxay tahay inay jirka inay qorraxda ka difaacdo maqaarka, qofka hadduu iskala dagaalamo maadada la yaqaano melaninka, hadhow qorraxdii uu nuglaanayo qorraxda hadduu ku dhacdana waxaa dhacay inay hadhow ku dhacdo cancer of skin maqaarka, inuu ku dhaco cancer ku dhaca maqaarka ah. Marka anagu waxaan leenahay kolla culimada ka hadashay, laakiin caafimaad ahaan qof caafimaad qaba oo foolxun wuxuu ka qiimo badan yahay qof qurxoon oo caafimaad la'aan ah. Yacni waxaan leenahay priority-ga ama awlowyaadka hasiyo qofka caafimaadka intuu siin lahaa quruxdiisa. Marka waa arrin khatar ha laga fogaado ummadanada. Dad waxaa jira hadda aad iyo aad oo ganacsada, dadkaas waxaan leenahay ummadda maysan u keen wax ay ka faa'iidaystaan. Halloo kan ummadda waxay ka faa'iidaysaa maasinteen. وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا. برامج كده وحوري سيدة قيبي سدن بايان دقستيال ولكوسي سيقنا warbaahinta islaamiga ah ee al furqaan ayaa wax ay baahisay warbixin muqaal ah oo ay ku soo bandhigayso dhibaatada canshuuraha ka haysta bulshada muqdisho iyo kacdoonada xilligan taagan. Muqaalkan ayaa waxaa ciwaan looga dhigay kadeedka canshuuraha iyo kacdoonka muqdisho. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Shirka labaad waa soo noolaynta dhaqaalaha dalka mudan guddoomiye mudanayaal iyo marwooyin kaabayaasha nolosha waxaan ka shaqaynaynaa sidii kor loogu qaadi lahaa nolosha muwaadinka iyo midda qoyska Soomaaliyeed. Waxaan abuurayaa haddii la yiraahdo xarumo lagu tababaro xirfadleyda iyo xoogsatada Soomaaliyeed si ay u sahlanaato in ay fursado inay shaqeystaan soona saartaan noloshooda. Waxaan dhiirigelinayaa horumarinta dhaqaalaha qoyska si qoyska Soomaaliyeed miiskiisa ay u saarnaato wixii ay cuni lahaayeen qoyska haddii la yiraahdo. 12 sano ayaa laga joogaa doorashadii hore ee Xasan Sheekh oo dhacday sanadkii 2012kii iyo balanqaadkiisii ku aadanaa inuu horumarinayo kaabayaasha dhaqaalaha iyo nolosha qoyska Soomaaliyeed. Dadka qaar ayaa xilligaas u guuxay muuqaalkiisa odaynimo oo cajiibka ah iyo hadalkiisii quruxda badnaa, laakiin waxay arrintu noqotay lamood noqonse weyday. Muddixileedkiisii hore waxaa dekedda Muqdisho laga eryay 5,000 oo muruqmaal ah. Tahriibka ayaa xargaha goostay, marna waxaa ka bilowday dhaqan cusub oo dhulboob ah. Shaqooyinka dawladdu waxay noqdeen kuwa garab iska taabasho ah. Waxaa ilihii dhaqaalaha la wareegay shirkado iyo shaqsiyaad isku tolan. Musuqmaasuqu wuxuu noqday mid xarkaha goostay sida ku cad warbixino kala duwan oo ay xilligaasi soo saareen Monitoring Group iyo Transparency International. Xasan Sheekh dib u doorashadiisii dhacday 2022kii waxay dad badan aaminsan yihiin inaan la abshiraysan, laakiin mar kale wuxuu adeegsaday xeelad cajiib ah. Dawladdu tallaabooyin ay qaaday ay kula dirirayso musuqmaasuqa, kuwa waaweynna waa soo wada. Dawladda dhexdeeda waxaa ku xoogaystay musuqmaasuqa. Heer ayaa arrintu gaartay in mas-uuliyiinta ubadkooda ka shaqaaleysiyaan xafiisyada waaweyn sida madaxtooyada iyo wasaaradaha. Waxaan rabaa inaan u sheego dadka Soomaaliyeed, madaxda waa muwaadiniin oo adigaaba madax ka dhigatay. Geelkooda iyo qaraabadooda iyo ilmahooda iyo qoysaskooduna waa muwaadiniin. Aniga inaan madaxweyne noqday, gabadha aan dhalay iyo wiilka aan dhalay iyo kan ila dhashay iyo kan abtigu waayay kan adeerku waayay, xuquuqdii muwaadin kasta u lahay ayay leeyihiin ma gafayaan. Ninka ugu soo qeyan wax siinaa ninka qaraabadeeda waane haddaan ku sheegaa waa bisaraaxa moogta. Waxaan rabaa moogta inaan si saraaxa isaga hadlaan. Waxa adigu sameyn lahayd ugu eedeyn aniga beri markaa talada qabsatay. Waxa adigu sameyn lahayd ugu eedeyn aniga hadda 10 la magacaabay kuwa kale haddaan boos u helan waa siina oo qaraabadeeda. Musuqa oo sanadkii hore u badnaa mid dowladda federaalka lagu eedeynaya ayaa waxaa ku soo biiray culayskii bulshada ka haystay dhanka canshuuraha, kuwaasi oo aad u laba jibaarmay. Xaaladdu waxay gaartay in markii ugu horreysay bulshada Muqdisho ay dhigaan isku soo baxa ay uga cabanayaan duruuf nololeed iyo shaqo la'aan. Waxaa shida jir magaalada kar waaye nin u dulqaadan kara male 4 senti. $100 ma bii soo gasha baade lixdi bil hal mara $100 arkaade inta kale $100 ma ba arkabo. Muwaadadaana wata saak saa u soo kacay hadda hal qof qaada $1 iyo tuur shidaalka ku wareega xataa ma dhammo. Hadda hal qof oo taa arke dadkii waa lugeynooyin wax mooto raacoy ma jirto. Dadkii oo shiid in lagu dilo oo mooto raaci wax dhan ay waayeen ma halki $1 dadka ka qaataniiga canshuura ane. Kii wax shaxaadi jiray, kii wax xadi jiray oo xatooyadii ay ka soo yaraatay, كي بنت البروباغندا دي مال انه فلسطينين امانين عايباسد كو هلي جيري وحشيت سم كواس واي شيدا جير مغالدا كر واي نو دول قاد كر مال افر سنتي وحشيت سم كواس واي ديوا كترنا هورت ديب كلانا يبخيو ما انت انا وحنا دد او شعب او وحنا هيسني او شقاتا ان اودي او ما انت او هيسني او ميلو شقيه او واخ كستو غرو ونخدي الحمد لله تاسو كتوبرسلنا والله هاد شيلين جيب كي مغدرو او تليفون كي مغدرو ماركا اذا او شيلين تليفون كي اسكو جيرين 8 دولار خوف سي صدري مفانت او غوريي مال الاي بيسا يغسي غول او ناكتي واخا درسد حدكي واخا درسد بيسا غول ان دوكاني تيغي بيسا غول كنا ايتيغي ور واخا واخ سوخاي مان حل نو كان حل في عنو كان واخ سوخناي او ميرك غلاي كان مسوق ما سوخ لي ماتي غلالها نن واخاي لي ماتو حواي مسوق ما سوخ لي مره لفر البخوي مره واخاي نوقتي ودانكي نن شيدي كديغان شيدكين ولديدويا ورشيد واي ودنكا نو بحن او بحا ارحلوا ورشيد واي ودنكا نو بحن او بحا ارحلوا وحشيد سبكوا صباح تاسنا ومرلبات فشل كوي ميت حكومدة وحان لسعودة او دمانتين او دوقتهين مقالة لعقل آنتا يشيد ككجيرو مقالة مقدشو تاسو سبباها اي كمي ديهين عنشورا حد دافكا اهلا ساري معيشد اي شعبكا مقدشو عليسك قادلا وحشيت سكواس واحد وحان لصعدا ودمانتين ودوقتهين مقالة لعقل آنتا يشيد ككجيرو مقالة مقدشو وحشيت سكواس واحد تاسنا ومرلبات فشل كي ميت حكومة والبا ودقال ديفلو دي مدبحية دا وحوغن وحي دعين تضبات كي لسودا في dadka isku soo baxayna waxay muujinayaan inay dhimasho u dhaanto nolosha xiriiriga ah ay ku sugan yihiin kubra baxayna canshuurta leesiga lagu soo kordhiyay caabaneena allah $200 way ana $200 ma awoodin $200 ma awoodin ana waxa way adduunka caalamka kenya uganda gurid $200 waa leesiga ana waa saas ay doontay waxaan leeyahay mooto ana waa shaqay jin waa safan shaqay jin cali ma shaqay kartina allah aeb loo qaybin oo badintina allah waye ha qornaane maanta koowaad maanta labaad waxa ka dhigna AEB ka dhigna ana loo mootale loo mootale 15 iyo 15 lay qaada oo macnaa cashuurta $30 way $30 lay qaado in ay soo noqoto $30 lay qaado iyo soo noqoto jaad aan u cunaa dibadaha ma arid dibadaha guriga lagu dhistaa hal maalin fiiriya 15 maalin aan aan shaqeeyaa 15 maalin maalin kasta garaashka kasoo baxdal $1 lay garaba ya cashuur $15 waa waxba leeyin riib saaxib runta markaa lagu hadlo kireysata aan saaxib leysan $200 ka badan aan leeyin canshuurta $7 laga ma dhigin waxba leeyin riibin wadooyinka waa la kala xiray wada furnaad wadadan kasoo baxdo talaax maart oo isgooyskan kasoo leexanaki waa la goosta saaxib soo fiisaanka anoo mara maamultadeeda miraad laga jibi ana maatada mari ninki maatada iska la hadhowday muxuu dhaha ma nida askari soo jibi miigeela oo sharci taraafik aan taraafikada wixii ka dareeyo $300 inta ka keenayna anaga $300 tuugo ma noqonayna waa lagu qabanaa $20 laga qaatay shaati taraf ka dilay qaato boolis caadi dhar wata aniga ada x control hada tagtid saada soo leexatid $10 gali ku dhaha dabcadan waa waxaas walaal badanay waa ciin waa wallahi wa billahi wa talla kama yelee waan baabii kara waan la dil kara jihada anaane xaqana u dirnaana xaqana u dirnaana xaqana xaqana yama kan waa ku dulmanahay waa ku faasnaay wada jeenana anaane ifisi bisa isticmaala lacagta aniga isoo marto ifisi hadii lacag laga goosto ariga aan ku noolaanaya dadka dhan samaxay ku noolaanayaan ummadaana dhan hadii leera way ka go'e $100 san door ka goodo dadka ay ku noolaanayaan waa waxna aan suurta sideedaba wax waay in waxna lagu qabto in laga soo qaado ee akoomadooda ay geystaan ay mukeef ay isku shidaan ay ku mukeef kaasiyo maasas madaxtooyada ay ku og yihiin kaliya ay ku jiraan laamigan ay soo maray anaga kaliya aan marno aan dhibka laamiga ka jiraan anaga aan marno ayaga ay waxba ka qabanin aan suurta ay naga qaataan anagu waxan yeeli karna maahan mallin do hambanay maxanta u duugan way dibad baxyada dadweynaha iyo duruufaha laga cabanayo ayaa kala heer ah waxay joogtaa in bulshadu qayb markeeda dhigto isku soo bax hadda waxay siyaasiyiintu sheegayaan in muqdisho qarka u saaran tahay in kacdoon bulsho oo weyn uu ka dhaco wasaaraddu waxay soo saartay in canshuur على محوها قف كستا أما ترانسكشن هذا أي سمينا يعني دتك عادي قاه لقى قاضي تون قف كستا جورجي سي وقتك تا سمينت عن صورتاس أو على طول صارن تا إن هدنا اللي يراه ده حتى ورقة ده يسوس صارت وزارة ده أنا أركا يكون قرن تا حتى لما مرجنتي وإن يود جوران جناح حكود عدون ده أولي كفكرة هذا إيه في سيجا والبح حاجة حتى إيه في سيجا نفط الكيسي أي أسعة تاه وحالير مرجنتي إسلامت مسكين ك طبقاية الجوكتو يدو كان حافظاتك إن مرجنتي وجوران وحكد على كرو صباح كستو هاي دي بقول يكنتن دولار بالهان كأقعدتك إن السوق يسوق صباح كستا إن عشور أي دول صارن تها أنا ترانسكشن مركز سامي سام قدر صار دونته أما وحياه يرجع صار دونه تعرفنتي وا وا وا قرسكتور وزير كمالية دنا يو أسكو كلف إن شعب كرير مقدسه إن حفيز كيس أوكو كلا عشور تيار تعدادك الصوماليات السوق يده كوجر عصنا يقبل شاهي جديسة ينكر جارج عنك كل كيسة كوجر يوم حانكور هذا موسكا هي متك محاكورة دكان كيركا مال أوقف رين هاي بدأ لارك سكرتها أنت سوقاتي ربع ربعين عشرته لقى قاعدة وهاي هي مركب قد بيسنا دتك استعماله هذه جاسودن قفك شاهي عبي يكسر دماغه ولا لي أنا محلنا عشرته هلا بحيل هاي بقول يكون تون دولار بالأهان كهو قاعدة إن السوق يسوق صباح كستا إن عشر أي دول صارن أنا ترانسكشن مركب يسمي سام صار صودونته أما وحياة بير صودونه Dilgalashada xoogan ee todobaadkan laga dareemay ganacsatada Soomaaliyeed ayaa timid kadib markii dawladda federaalka ku dhawaaqday canshuur la yaab leh. Ganacsatada Soomaaliyeed ee meheradaha haysta ee wax gadaya ama adeeg gadaya ama alaab gadaya waxa la faraya in qiimaha ay 500% ay saaran tahay 500% ay fuliyaan dawladduna ay systemkaas ku urursan doonto kuna goosan doonto een cashuurtaas aan leeyahay dadka Soomaaliyeed lacagta dawladda hal la bixiyo dawladda iyo nidaamka shaqada lacagtaasi waa laga qaadaa dadka nin ganacsada oo dekedda wax keensaday ayaan ka qaadaa container waa u cadeeyaa waxaan ka raadiyaa sidiyad ilmaan ku koriya gabdhaha Soomaaliyeed saasay ku shaqeeyaan hadda tirkii aad adigu ka qaaday waa ka qaaday lacag aan ka rabaa 500 kiiba anigii u cadeynayay 2 senti raadinayay 500 kiiba shan ka rabaa kiiga gadanayay 500 kiiba shan ka rabaa ee xoolaha dhan ana iska la dhaha oo soo wareejiya hadaama wadanku buu ku taagan yahay canshuurta ay ganacsatadu bixido waxa ugu badan uu ku taagan yahay in la ilaalshay ahayd ayagii baayac mushar laga sameeyay jagboontiyada yaala container bariis wada oo asaga damba 500 kiis wada waxa la saaray ma qaadi karo kan burka ma qaadi karo dawladda iyo nidaamka shaqada lacagtaasi waa laga qaadaa dadka hadda tirkii aad adigu ka qaaday waa ka qaaday lacag aan ka rabaa 500 kiiba anigii u cadeynayay 2 senti raadinayay 500 kiiba shan ka rabaa kiiga gadanayay 500 kiiba shan ka rabaa ee xoolaha dhan ana iska la dhaha oo soo wareejiya dhangeeda loo gurta dhaxla dheereeraye oo dhowrta la iska gaaray ganacsatada Muqdisho waxay istaageen mowqif adag waxayna soo saareen bayaan ay ku cadeynayaan inaysan raali ka ahayn xadgudubkan xoogan ee lagu hayo waxay sheegeen laga bilaabo 18 Agoosto inay joojinayaan ganacsiga albaabadana u xirayaan xarumahooda waxay sheegeen inay joojiyeen inay wax kala soo degaan dekedda Muqdisho ilaa shirkadaha iyo shakhsiyaadka lacagta sharci darrada ah ka qaada laga saarayo waxayna sidoo kale shirkadaha isgaarsiinta iyo bangiyada gaarka loo leeyahay uga digeen inay fududeeyaan in dawladda federaalka qaadato hantida dadweynaha cudurrada wax dhaawaca jirada lala dhukamayo ee sidaa dhimbilaha dabka ganacsatada ma xamili karta waa diidnay war ma diidnay waa diidnay ganacsatada gobolka Banaadir waxay maanta ka dhabeeyeen mowqifkooda inkastoo qaar ka mid ah xabsiga loo taxaabay uma aba yeelin hanjabaada xasan sheekh iyo kulanka uu xamse kula qaatay xarunta sirdoonka oo isna loogu hanjabay baladkan shoobara lagama shaqeyn karo wax sharciga dhinac marsana lagama shaqeyn karo dawladduna raalli kama qomiso dawladduna canshuurta way waday waanay qaadaysaa ganacsatada ma xamili karta waa diin dowladuna canshuurta way waday waanay qaadaysaa. Dowladda federaalka waxa ay ku dhaqmaysaa siyaasadeeda ah loo joojin maayo. Bulshada Muqdishona waxay u muuqdaan kuwa isku diyaarinaya kacdo xoogan oo ay uga gelgelinayaan dhibaatooyinka ay kala kulmayaan dowladda federaalka. maskaxda dhan hadalkiina waa dhihin naqanaye oo qaarkeen murtiday soo dhuftaan waabad dhaygagiye dhaqsa horumarkaniina wow dhagaa. Dhawaan waxaa waddanka Kenya ka qarxay kacdoon dadweyne oo looga cabanaya canshuurta xaddaafka ah iyo musuq maasuqa. Kacdoonkan wuxuu gaaray heer ay dadku u daataan xarumaha dowladda, dabna qabadsiiyaan xarunta baarlamaanka waddanka. dhexda maalintu ka galee dhagarna ku geysto dhiribiyo orood sida runta kama dhiciyaale dhiribiyo orood sida runta kama dhiciyaale darbaaxadu intii ka fogta ee soo dhabacanayso lama dhagabsade waa inaad dhabu daarintaye markaasaa dhankeeda loo gurtaa dhaxla deeriraaye oo dhowrta layskaga gudba dhacana waaweyne waa hagaag qodobka ugu dambeeya ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada dhegeystayaal aan soo qabanno. Qaar ka mid ah dhegeystayaasha ku xiran idaacadda Islaamiga Alfurqaan ee kala socda dhanka iyo baraha internetka ayaa waxa ay aaradooda ka dhibteen canshuuraha xadaafka ah oo ay soo rogtay dowladda federaalka. أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام. وهجاج بشير أحمد سلاد وحو كمجه ودادها أفت ودى الدولة فدرالك إذا مضى شيء وحو ننك النسيادة الدفاعي دستور كأي دولة فدرالك كود قنتو واربحين كوبان وقضب كاسي لحرير وحينوها ياه عبد الرحمن بدر. بشير أحمد سلاد يا شاعك قاضي in dastuurka dawladda federaalka uu yahay mid laga marmaan ah wuxuu qalad ku tilmaamay culimada Soomaaliyeed soo jeedintooda kitaabka Allah ayaa nagu filan dastuur waa loo baahan yahay maxaa dastuurku waxa weeyaan xaalad tafsiil ah in la xuso u baahan hadda midalan su'aal aan madaxweynaha ee maaray lacan xukumaaya inta soo noo xukumaaya qayb ku taala soo noo keenshiina ma waata noqoto su'aal yar oo midal masalan da'da markaa dooranayo loo fiirinayo waa da'de masalan ee shuruudihiisa maxay yihiin garanaysid ee marka caweeyaan waxyaalo ee diintu ay aan qoranku sheegin ama xadiidku uu sheegin garatay ama duu sheegana si fog u sheegayo in la soo saaro u baahan la xuso u baahan ogtay. Laakiin Bashiir ayaa hadalkiisa si ku buriyay mid kale wuxuuna qirin saxaabadu ummadu u maamulayeen sida uu sheegay si ka duwan walow uu dhanka kale sheegay inaan lagu qasbanin umuuraha qaar ee saxaabada. Dad waxay ahaayeen saxaabadu ayaga ayaa u dhiibanaya xukunka ayaga u dhiibanayay oo kula heshiinayay laakiin waqti ma lahayn waqti ma aysan lahayn marka inaysan waqti lahayn macnaheedu inay tahay si laazim ah in la sameeyo maaha macnaheedu. Bashiir Axmed Salaad ayaa difaacay dimuqraadiyadda wuxuuna noqday ninkii ugu horeeyay ee dimuqraadiyadda u sameeyey fasir cusub. Horta de dimuqraadiyaddu waa kelimad maxaan ku ahaa habasii laga dhigo weey macnaheedu waa xukunka shacabka weey xukunka shacabkuna laba macno yeelan karaa xukunka shacabka oo dadkii ayaga xukuma lahaa dooranaya iyadoo laga soo horjeedo maarata boqoradii hore oo reer yurubka ah ama ruumaanka ahaa iyo kuwii ka dambeeyey oo maxaa kuraa qofka dadka xukumaya ay ku imaan jiray si dhaxaltooyo oo kale ah ama si qiiro sharci ah marka in shacabku ay qofka xukumaya ay doortaan shay diintu ogoshahay weey. Dastuurka dowladda federaalka wuxuu qirayaa in waddanku federaal yahay haddana Bashiir wuxuu sheegay in federaalku ay gaalo keenin waddanka. Waxaan ka wadamaya waxaan ka wadaa nidaamka federaalka baan ka wada federaalka federaalku nidaam laga heshiiye maaha oo laga tashado maaha nidaam dadka la weydiiyo shacabka la weydiiyo maaha waa nidaam niman siyaasiyiin ihi oo ayagu aan is rabin oo ninkasta meeshu goosan lahaa soo diyaarsaday ay qorteen weeye tan kale gaalo rabta inayna kala geygeyso gaar ahaan etoobiya oo rabta in dadka soomaaliyeed ay kala qaybsanaadaan si awooddooda u lunto ayaa federaalka taageersan wadatay ma garanaysid annaga federaal hadda nooc uu yahay nooc loo baahan yahay maaha ee munaasabna nooma aha sida xataa loo fulin lahaa la garan la'yahay nidaamka federaalku shardi ma ahane in xukunka la baahiyaa la rabaa oo xukunku isku aruursan in hal meel baa la rabaa waxaa la rabaa in maaragtay masal hadda matar kiya oo kala fiir maxay samaysay kiya gobol kasta maamul bay leeyahay maamulku soo doortaa maamul bay leeyihiin baarlamaan bay leeyihin wasiirey leeyihiin su garamaysid laakiin federaal lagu magacaabo garamaysid marka annaga waxaan samayn karnaa gobol kasta doorasho iyo madaxtinimo iyo maaragtay iyo wasaaro iyo maamul u gaar uu samaysan karaa oo asaga uu samaysto laakiin inuu dowlad gaar ahaado oo masalan magac uula baxo magac dowlad uu baxo dowlad uula baxo oo la yidhaaho dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka la yidhaaho oo madaxweyneyaal la yidhaaho oo caalamo la wato garamaysid oo maaragta caalan kastana hays qaran uu samaysanayo waxaasu dowlad maaha maaha garamaysid marka anaga waxaan rabnaa dadku waa sax waa maaragtay dhib baa dhacay waa kartoonada luntay maaragtay manfacadii iyo khayraadka lagu heshiin waayey garamaysid cid kasta maamulkeeda iyadu ha samaysato laakiin maamul goboleed maamul goboleed buu noqonaya laakiin dowlad goboleed waa khalad madaxweyne goboleedna waa khalad calan ah midka buluugga ahin asna waa khalad kale marka umadda sida kale gogeyn baan u diidaynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad maqlaysaan halka uu idinkaga imaanayana dhegeystayaal waa raadiyaha alfurqaan qodobo kale ayaa idinku soo maqan balse markaan waxaad ku soo dhowaataan xubinta caafimaadka caawa waa xalqada 17 waxaa soo jeedinaya doctor qorax ummatuna tushbihu bunyanan waliyabqa albunyanu qawiya nataawanu fil khayri jamiican natakatafu fil haqqi sawiya doctor qorax waxaa aad u soo batay in badan oo gabdhaha ah inay iscadeeyaan iyagoo adeegsanaya maadooyin kimikaal ah haddaba iscadeyntu ma wax iska caadi ah baa dhanka caafimaadka mise waa wax dhibaato keenaya waa mahadsan tahay maadaama aad itiri caafimaad ahaan dhibaato ay leedahay iscadeynta inaan ka hadalno waa arrin khatar ah in la iscadeeyo maqaarka la fiiqo ilaahay uu kuu sameeyey waa arrin caafimaadka khatar ku ah waxyaalaha la marsada maqaarka waxaa ku jiro mawaad khatar ah sida maadada loo yaqaano mercury taasoo sun ku ah kiliyaha iyo sambabada waxaa ku jiro wax loo yaqaano kaleeto topical steroid yacni waa taqaanidee daawooyinka loo yaqaano steroidk qayb loogu talagala maqaarka in la mariyo kuwaasoo keenayo inay nabaro jirka kasoo saaraan qofkana dhiikar uu ku dhaco dadka hadda iscadeeya badankood dhiikara lagu arkay waxaa kaloo jirto daawooyinkan waxay la dagaalamayaan maadada loo yaqaano melaniink oo jirka maqaarka siiso kalarkiisa haddee melaniinkan shaqadeeda waxay tahay inay jirka inay qoraxda ka difaacdo maqaarka qofka hadduu iskala dagaalamo maadada la yaqaano melaniinka hadhow qoraxdii u nuglaanaya qoraxda hadduu ku dhacdana waxaa dhacaya inay hadhow ku dhacdo cancer of skin maqaarka inuu ku dhaco cancer uu ku dhaco maqaarka ah marka anaga waxaan leenahay kolla culimmada ka hadashay laakiin caafimaad ahaan qof caafimaad qaba oo foolxun wuxuu ka qiimo badan yahay qof qurxoon oo caafimaad la-aan ah yacni waxaan leenahay brioritiga ama awliyaadka hasiiyo qofka caafimaadka intuu siin lahaa quruxdiisa marka waa arrin khatar ha laga fogaado ummadanada dad waxaa jira hadda aad iyo aad uga ganacsada dadkaas waxaan leenahay ummadda maysan u keen wax ay ka faa'iidaystaan haloo keen ummadda waxay ka faa'idaysa maasinteen وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا برامج كدو حوري سيدة قيبي سدنبايا ندقستيال ولكو سيسي قينا warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa waxa ay baahisay warbixin muuqaal ah oo ay ku soo bandhigayso dhibaatada canshuuraha ka haysta bulshada muqdisho iyo kacdoonada xilligan taagan muuqaalkan ayaa waxaa ciwaan looga dhigay kadeedka canshuuraha iyo kacdoonka muqdisho بسم الله الرحمن الرحيم كل بعض واسونولين تدقارها الدلكة مدن قدوم يا مدن يا لي مرويين كابياش النلاشة وحنكش قينا هنا سيدي كرلو قاضلها نلاشة موادنكا إيوه مدة قيس الصومالية وحن أبورا يا دي اللي يرادو حرمه لقط وبروح حرف دليدة إيوه حوكستدا الصومالية سي أسهل ناتو إن أي فرصةش إن أي شقايستان صونا سارتان نلاشودة waxaan dhiri gelinayaa horumarinta dhaqaalaha qoyska si qoyska Soomaaliyeed miiskiisa ay u saarnaato wixii ay cuni lahaayeen qoyska hadii la yeeyo dhigay dhuni raacnimaaye ragisa abaya shindalay ba dafay 12 sano ayaa laga joogaa doorashadii hore ee Xasan Sheekh oo dhacday sanadkii 2012kii iyo balanqaadkiisi ku aadanaa inuu horumarinayo kaabayaasha dhaqaalaha iyo nolosha qoyska Soomaaliyeed dadka qaar ayaa xilligaas u guuxay muqaalkiisa odaynimo oo ajeeb ka ah iyo hadalkiisa quruxda badnaa laakiin waxay arintu noqotay lamood noqon sa weydii muddixileedkiisa hore waxaa dakada Muqdisho laga eriyay 5,000 oo muruqmaal ah tahriibka ayaa xargaha goostay marna waxaa ka bilowday dhaqan cusub oo dhulboob ah shaqooyinka dawladdu waxay noqdeen kuwa garab iska taabasho ah waxaylihii dhaqaalaha la wareegay shirkado iyo shakhsiyaad isku tolan musuqmaasuqu wuxuu noqday mid xarkaha goostay sida ku cad warbixino kala duwan oo ay xilligaasi soo saareen Monitoring Group iyo Transparency International Xasan Sheekh dib u doorashadiisi dhacday 2022kii waxay dad badan aaminsan yihiin in aan la abshiraysan laakiin mar kale wuxuu adeegsaday xeelad cajiib ah dawladdu tallaabooyin ay qaaday ay kula dirireysa musuqmaasuqa kuwa waaweynna waa soo wada iyagana khasara ku dhiciyo dhantal badiye dawladda dhexdeeda waxaa ku xoogaystay musuqmaasuqa heer ay arintu gaartay in mas'uuliyiinta ubadkooda ka shaqaaleysiyaan xafiisyada waaweyn sida madaxtooyada iyo wasaaradaha dadkan dhimaneyno waxaan rabaa inaan u sheego dadka Soomaaliyeed madaxda waa muwaadiniin oo adigaaba madax ka dhigatay geelkoodi iyo qaraabadoodi iyo ilmahoodi iyo qoysaskooduna waa muwaadiniin aniga inaan madaxweyne noqday gabadha aan dhalay iyo wiilka aan dhalay iyo kan ila dhashay iyo kan abtigu waa iyo kan adeerku waa xuquuqdii muwaadin kasta u lahay ayay leeyihiin ma gafayaan ninka ugu soo qayan wax siinaa ninka qaraabadeeda waana haddaan ku sheegaa waa bisaraxa buugta waxaan rabaa buugta inaan saraaxa isaga hadlaan waxa aad ugu sameyn lahayd ugu aadeen aniga bari markaa talada qabsatay waxa adigu sameyn lahayd ugu aadeen aniga hadda 10 la magacaabay kuwa kale hadaan boos u helan waa siina oo qaraabadeeda musuqa oo sanadkii hore u badnaa mid dowladda federaalka lagu eedeynaya ayaa waxaa ku soo biiray culayskii bulshada ka haystay dhanka canshuuraha kuwaasi oo aad u laba jibaarmay xaaladdu waxay gaartay in markii ugu horreysay bulshada Muqdisho ay dhigaan isku soo baxa ay uga cabanayaan duruuf nololeed iyo shaqo la'aan waxa shida jir magaalada kar waaye nin u dulqaadan kara male $400 $100 ma bii soo gasha baade lixdi bil hal mar $100 arkaade inta kale $100 ma ba arkabo moodadaana wata saak saw soo kacay hadda hal qof qaada $100 iyo tuur shidaalka ku wareeg xataa ma dhamo hadda hal qof oo taa arke dadkii waa lugeyn oo wax mootaraac oo ma jirto aa dadkii oo shid in lagu dilo mootaraac iyo wax dhan ay waayeen ma halkii dollar dadka ka qaata liiga canshuur aan ahay wax shahaadi jiray ki wax hadii jiray oo xatooyadii ay ka soo yaraatay ki beenta iyo propagandada ee meel inuu fadhiisto ninna amaanina caay baasada ku heli jiray waxa shiidsan kuwaas waaye waxa shiida jir magaalada kar waaye nin u dulqaadan kara male $400 waxa shiidsan kuwaas waaye dhibaa ku jirnaa horta dhibkilaanaga bixiyo maanta anaga waxaan nahay dad oo shacab oo waxaan haysanin oo shaqo hata aan awoodin oo maanta oo haysanin oo meel ka shaqeeyo oo wax kastaba garabo noqday alxamdulillah taasoo ku soo marsanaa wallahi had shilin jeebkeenu ugu jiro oo telefoonkeenu ugu jiro marka idaa oo shilin telefoonkeenu isku jirin $10 qof isii soo diray ma fahantaad gurigay malaaday beesa ay gisiid gooday oo naagtada waxa uu dirsaday xadkeeyo waxa uu dirsaday beesa gooday ee dukaan ay tagay beesa gooday kana ay tagay war waxaas wax socahay maana xalno keena xal fiican noo keena wax socanaayo oo mirka galay keena musuq maasuq leh maati gadaal ahaan dhan waxay leeyi maata waxaa waaye musuq maasuq leh mar oo lafla la bixo iyo mar waxay noqotay waddankii dhan shiidee ka dhigaan shiidkiin oo la diidooya warshiid waay waddanka noo u baxa noo u baxa irxalu warshiid waay waddanka noo u baxa noo u baxa irxalu waxa shiidsan kuwaas taasna waa mar labaad fashil ku yimid xukuumadda waxaan la socdaa oo dhammaantiinna aad wada ogtihiin magaalada lacag la'aanta iyo shiidka ka jiro magaalada muqdisho taasoo sababaha ay ka mid yihiin canshuuraha xaddhaafka ah ee la saaray maciishadda iyo shacabka muqdisho culayska qaadila waxaan la socdaa oo dhammaantiinna aad wada ogtihiin magaalada lacag la'aanta iyo shiidka ka jiro magaalada muqdisho taasna waa mar labaad fashil ku yimid xukuumadda dibadbaxyada ugu xooggan waxay dhaceen toddobaadkii la soo dhaafay dadka isku soo baxayana waxay muujinayeen inay dhimasho u dhaanto nolosha xidhiidhiga ah ee ay ku sugan yihiin baxeena canshuurta leysinka lagu soo kordhiya ka cabanayna waxaa ladhaha $200 waay anaga $200 ma awoodno $200 ma awoodno anaga waxaa waaye adduunka caalamka kenya uganda burundi $20 waa leysinka anaga saas ayadoo tahay waxaana la yihin mooto anigu waa shaqayn jirin waayo safcan shaqaysan jirin waxaa layidhi ma shaqayn kartiin aan lahay aeb a loo qaybin waa badintiin aan lahay waayo haa ku qancanne maalinta koowaad maalinta labaad waxaa ka dhignay aeb a ka dhignay anoo laba mooto leh laba mooto aan leeyahay shan iyo toban laga qaadaa oo macnaha canshuurta $30 waayo $30 laga qaado inay isoo noqotaan $30 laga qaado ima soo noqoto jaadaa lagu cunaa dibadaha maarata dibadaha a guryo loogu dhistaa hal maalin fiiriya 15 maalin ane aan shaqeeya 15 maalin maalin kasta garaashka ka soo baxda $1 laga rabaa ya canshuur $15 waa waxba layma rabin saaxib runta marka lagu hadlay kiraysata aan saaxib laysan $200 ka badanaa layidhi canshuurta $7 lagama dhigan waxba layma reebin waddooyinka waa la kala xiday waddo furneed waddadaan ka soo baxda taleex maart oo isgooyskan ka soo leexanaki waa la goosta saaxib suu fisaanka anoo mara mootadayda miraada laga jibi ani mootada mali ninkii mootada iskalaha dhowda muxuu dhahaa askariya soo jabi migiyela sharci taraafika ane taraafikada wixiida ka daray waa $300 intaa ka keenayna anaga $300 tuugamaa noqonaynaa waa lagu qabanaa $20 laga qaatay shaati taraafika haddii laga qaato boolis caadiya dhar wata anaga adaa ex control haddaa tagtid sa haddaa usoo leexatid $10 geliyu ku dhahaa dabcadan waa waxtaas walaxan badeenaya waa daciin waa wallaahi wa billahi otolaa kama yeelan waana baabi'in karaan waana la dili karaan jihaadaanaane xaqeena u diranayna xaqeena u diranayna xaqeena xaqeenaga maqan waa ku dulmannahay waa ku rafaadsannahay waddankeenaanaane efc bisaa isticmaalaa lacagta aniga isoo marto efc haddii lacag laga goosto aniga waxaan ku noolaanayaa dadka dhan samaxay ku noolaanayaan ummaddaan oo dhan haddii layra wee kaa go'e boqolkii doorba san door ka go'do dadka waxay ku noolaanayaan waa waxna canshuurta sideedaba wax waaye in waxna lagu qabto inna laga soo qaado ee akoomadooda ay geystaan ay mukeef ay isku sidaan mukeefkaas iyo meeshaas madaxtooyada ay ku og yihiin keliya ay ku jiraan laamigaan aysan soo marin annaga keliya aan marno oo dhibka laamiga ka jiran annaga aan marno ayaga aysan waxba ka qabanin canshuurtii ay naga qaataan annaga waxaan yeeli karna maahan malin doohan baanay maxanta u dhuugan waaye dibadbaxyada dadweynaha iyo duruufaha laga cabanayo ayaa kala heer ah waxay joogtaa in bulshadu qaybba markeeda dhigto isku soo bax hadda waxay siyaasiyiintu sheegayaan in muqdisho qarka u saaran tahay in kacdoon bulsho oo weyn uu ka dhaco wasaaraddii waxay soo saartay in canshuur calaa muxuu ahaa qof kasta ama transactionada ay samaynayaan dadka caadiga ah laga qaadi doono qof kasta gurigiisay ugu tagtaa saameynta canshuurtaas oo waa dul saaran tahay in haddane la yidhaahdo hadda warqadda ay soo saartay wasaaradda aan arkaayo oo ay ku qoran tahay xataa dhammaan marjanti waa inay u wada guuraan ganaaxa ku dhici doono dadaa weli ku fikiraya hadda efcga walba xoogaa xitaa efcga naftirkiisii ayay u socotaaho waxaa la yidhi marjanti islaanta maskiinka ee tabakaayada joogto iyo dukaan xaafadeedka inay marjanti u guuraan waxaa ka dhala karo subax kasto hooyadii $150 biil ahaanka u qaadatay in ay sugeyso subax kasta in canshuur ay dul saaran tahay. Any transaction markay samayso ama qudaar soo doonato ama waxyaabo yare soo doonato, taa runtii waa qar iska tuur. Wasiirka maaliyaddana iyo isku kallifin shacabka reer Muqdisho inay xafiiskiisa ugu galaan. Canshuurta yarta ee dadka Soomaaliyeed ee suuqyada ku ganacsanaya ee gabadha shaahiga gadaysa iyo ninka gaari gacanka korkiisa ku gadaya maxaanku yiraahdaa mooska iyo midka maxaanku yiraahdaa dukaanka yarka meel uga furan yahay badac loorka sokorta inta soo qaatay rubac rubcayn ay canshuurta laga qaado waayo. iyo marka u dambeysana dadka isticmaalaya adeeggaasoo dhan qofka shaahiga cabaya ay ku soo dhammaato walaalayaal, waxaan leenahay canshuurta hala bixiyo. Hooyadii $150 biil ahaanka u qaadatay in ay sugeyso subax kasta in canshuur ay dul saaran tahay, any transaction markay samayso ama qudaar soo doonato ama waxyaabo yare soo doonato, taa runtii waa qar iska tuur. Aad u sii dheehato dhugata Soomaali. Hirgelishada xooggan ee toddobaadkan laga dareemay ganacsatada Soomaaliyeed ayaa timid kadib markii dowladda federaalka ku dhawaaqday canshuur la yaab leh. Ganacsatada Soomaaliyeed ee meheradaha haysta ee wax gadaya ama adeeg gadaya ama alaab gadaya waxaa la farayaa in qiimaha ay 5% ay saaran tahay, 5%-tan ay fuliyaan, dowladduna ay sistamkaas ku urursan doonto kuna goosan doonto canshuurtaas. Waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed, lacagta dowladda hala bixiyo, dowladda iyo nidaamka shaqeeya, lacagtaasi waa laga qaadaa dadka. Nin ganacsadaa oo dekedda wax keensaday ayaan ka qaadaa konteynar, waa u caddeeyaa, waxaan ka raadiyaa sidiyaad, ilmaan ku koriyaa, gabdhaha Soomaaliyeed saasay ku shaqeeyaan. Haddaad tiri kii aad adigu ka qaaday waa ka qaaday, lacagaan ka rabaa 500 anigii u caddaynaya 2 senti raadinayana 500 kaa rabaa, kii iga gadanaya 500 ka rabaa, xoolaha dhan anaa iskala dhaha oo soo wareejiya. Maadaama waddankuba uu ku taagan yahay canshuurta ay ganacsatadu bixido, waxa ugu badan uu ku taagan yahay in la ilaalshay ahayd ayagiyaa baayacmusha laga sameeyey jagboontiyada yaalla konteynar beriisu wada oo asaga dhanba 500 kiishu wada waxa la saaray ma qaadi karo, kan burka ma qaadi karo. Dowladda iyo nidaamka shaqeeya, lacagtaasi waa laga qaadaa dadka. Haddaad tiri kii aad adigu ka qaaday waa ka qaaday, lacagaan ka rabaa 500 anigii u caddaynaya 2 senti raadinayana 500 kaa rabaa, kii iga gadanaya 500 ka rabaa, xoolaha dhan anaa iskala dhaha oo soo wareejiya. Ganacsatada Muqdisho waxay istaageen mowqif adag, waxayna soo saareen bayaan ay ku caddaynayaan inaysan raali ka ahayn xadgudubkan xooggan ee lagu hayo. Waxay sheegeen laga bilaabo 18 August inay joojinayaan ganacsiga, albaabadana u xirayaan xarumahooda. Waxay sheegeen inay joojiyeen inay wax kala soo degaan dekedda Muqdisho ilaa shirkadaha iyo shaqsiyaadka lacagta sharci darrada ah ka qaada laga saarayo. Waxayna sidoo kale shirkadaha isgaarsiinta iyo bangiyada gaarka loo leeyahay uga digeen inay fududeeyaan in dowladda federaal ka qaadato hantida dadweynaha. cudurada wax dhaawaca jirada lala dhukamayo ee sidaa dhimbilaha dabka ganacsatada ma xamili karta, waa diidnay, war ma diidnay, waa diidnay. Ganacsatada gobolka Banaadir waxay maanta ka dhabeeyeen mowqifkooda, inkastoo qaar ka mid ah xabsiga loo taxaabay. Uma aaba yeelin hanjabaada Xasan Sheekh iyo kulanka uu Xamse kula qaatay xarunta Sirdoonka oo isna loogu hanjabay. Baladkan shoobara lagama shaqayn karo, wax sharciga dhinac marsana lagama shaqayn karo, dowladduna raalli ka noqon mayso. Dowladduna canshuurta way waday, waanay qaadaysaa. Ganacsatada ma xamili karta, waa diidnay, war ma diidnay, waa diidnay. Dowladduna canshuurta way waday, waanay qaadaysaa. Dowladda federaalka waxay ku dhaqmaysaa siyaasadeeda ah loo joojin maayo. Bulshada Muqdishona waxay u muuqdaan kuwa isku diyaarinaya kacdoon xooggan oo ay uga gelgelinayaan dhibaatooyinka ay kala kulmayaan dowladda federaalka. Aad u sii dheehato dhugata Soomaali, dhimir iyo garad waa qabnaa fiira dhumuc weyne, maskaxda dhan hadalkiina waa dhihinna qanaaye, oo qarkeen murtiiday soo dhuftan wabad dhaygagiye iwaan waxaa waddanka kenya ka qarxay kacdoon dadweyne oo looga cabanayo canshuurta xaddaafka ah iyo musuq maasuqa. kacdoonkan wuxuu gaaray heer ay dadku u daataan xarumaha dowladda, dabna qabadsiiyaan xarunta baarlamaanka waddanka. dhexda maalintuu ka galee dhagarna ku geysto dhiriifiyo orood sida runta kama dhiciyaale darbaaxadu intay ka fogtay ee soo dhabaacanayso lama dhagabsade waa inaad dhabu daarintaaye markaasaa dhangeeda loo gurta dhexla deeriraaye oo dhowrta layskaga gudba dhacma waaweyne waagaaga qodobka ugu dambeeya ee barnaamijka dhowr xoreysyada dhegeystayaal aan soo qabanno. qaar ka mid ah dhegeystayaasha ku xiran idaacadda islaamiga alfurqaan ee kala socda dhanka iyo baraha internetka ayaa waxa ay aaraadooda ka dhibteen canshuuraha xadaafka ah oo ay soo rogtay dowladda federaalka soomaaliya. waxaa ka jira dhaqaale burbur aada iyo aada u baahsan oo saameeyey bulshada guud ahaanteeda, gaar ahaan dhaqaale burburkaas haddana yacni ku kooban magaalada Muqdisho oo dadkii waxaan ognahay bulshadii oo ii sheegadayaa xoogsanaysay in badan ay ku shaqaysanaysay kuwa ganacsiga ha ahaado kuwa kale ii sheegaday ha ahaado bulshada qeybeeda kala duwan ah. haddana iyadoo sidaa tahay in dowladda hadda ku sheega markaasi iyadana isku daydo inay yacni kistii ummadda markaasi ay haysatay oo yacni oo u furnay dhaqaalaha yar inay haddana gacmaha la sii gasho oo yacni la qeybsato oo ay rabto waa wax yacni ay naftarkeeda u geyneysa baahi, sababtoo ah furumaha dagaalka saan ognahay waxaa ka socday dagaal ayaga iyo ii sheegadii xarakada ay ka dhexaysay. haddana sida ay tahay haddii dagaalkii furumaha laga soo jabay oo hubkii markaasi oo yacni ii sheegaday meelaha dowladaha galada oo yacni kusoo taakulaysay in hubkaasi laga qaato, haddana ciidamadii oo mushaarkoodii ay bixin jireen in badan kuwaasi oo dowladaha galada Yurub ugu horeyso, haddana yacni waxaan ognahay in hadiiba dhaqaalihii qoladaasi ay ka daashay bixinteeda oo yacni awood u weysay in dhaqaalahaasi laga qaado ummadda muslimiinta Soomaaliyeed sida uunbaa naftirkiisa ku cadaayay afkiisa Xasan Gurgurte, waa wax la ogyahay, waxaana u keenay baahi aada u daran oo hayso un waa taan ognahay horey waxaa loo sameeyey oo ay u sameeyeen in qabuurihii la faago oo dhul dowla la dhaho, in dhulal oo muslimiin ay degan yihiin oo la burburiyo dhul dowla la dhaho oo lasii iibsado, in waxyaabo badan lasii sameeyo. maalin dhoweyd hadduu dambeysay waa tii canshuuraha ii sheegadii bajadleyda lacag lagu soo kordhinayay, waa tii baada hadduu dambeysay laba maalinay suuqa bakheera ku xirantahay, waxyaabahaas dhan baahi bay u geysay. marka ummaddana waxaa dhihi lahaa ha fahanto, yacni cidda danteeda wada iyo cidda danteeda aysan wadin ha fahanto, lacagteedana aysan ku bixin meel ay ahayn meeshii shariga u jideeyey, lacagteeda aysan ku bixin isgaarsiintana kulley ayaga damaanad qaaday lacagta ummadda waxaa looga baahanyahay inay xafido. intaasaa codkayga kusoo kaway, assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. ni horta waa dareemi karnaa dhibaatana maanta oo ka taagan xaalada adag oo maanta Muqdisho, macnaha isha adey wax kastay soo fikirayaan kan baal canshuuraha kan baal wax kasta hungura ka galay macnaha, marka walaahi wax aad u dhibaato badan waaye iyo wax laga damaqo karo. marka waxaan leeyahay dhibaatan maalin kasta ka taagan in laga bixi doono, marka ilaa idinkiis dhimmala wax kastan waa iska dhamaanayaan. marka dhulka islaamka oo la maam oo maamulaan iyo dhulkan kale asoo gasha isku mid maahan, hadda kor gabaaraya wada jiray dhankaas markaa ka shaqeeyo hal canshuura meel aan kusoo dhiibaa ilaa iyo meel ayay ka tirsanaan ku tagi jir ma fahanti inta. laakiin marka baawurta afkuy soo gaaraan ilaa Muqdisho dhowr lacag ay ku imaadaan, waa la dareemi karaa dhic kufsi ليف قراعد وحكست يعني كسي ديرو مركو واحد وديب بضن واي مركو حان لين ديوات كستن وحلق بشي واسومان مركا هل كان باشي مجوغي سي مركا داتكو حان لين اسبورة ريجي وفريكا كاي عداد اسكلين دوكو هايو كابيد بحا اوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عركتي انتاسا كديتي وهقاق ديجي السيال انتاسا ينعاو كسو قبقبيننا برنامج كدو حوري سيدا كان مدل مدى انتا انمقل كيسة ديبو كل مدونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هو السامي سومالي وحاك جرا دقالة بربر هاد يوم هاد وبهسن وسامي بلشيدا قود هان تيدا قارحان دقالة بربر كاسا دانا يعني كوكو بان مقالة مقدشو ودادكي وحان اقنا هاي بلشيدي او يشيكا دي يا حوك سنيسي انبادان اي كوشاقي سنيسي كوا قناسيك ها هادو كوا كالا يشيكا دي ها هادو بلشيدا قيبا دا كالدوانا ان هادنا يدو سيدا تحاي ان دولد هذا كشاق مركاسي يدنا اسكود يدو إني يعني كستي ومد مركاسي أي حيستي أو يعني أو أفرني دغالة هير إني يدنا قعمها لسيقة شو أو يعني لغيب ستو أو يربطو وواح يعني أي نفتر كيدو أوقي نيسا باهي صوبتو أفر مها دقال كسان أغنى هاي وحاكو صوبي دقال أيغا يو يشيكا دي حركة دي كدحيسي هذا ناس إذا أي تهاي هذه دجال كيف روما على جسوا جباي أو هو كي مركزي أو يعني إيش كذي ميلها دولة ده قال هذا أو يعني كسوة تأكله شيء إن هو كاسي لقى قاتو هذا نا عيدا ما ذي يوم شاركوا ذي بحنجرين إن بدنا كواسي أو دولة ده قال هذا يوروب وغريسو هذا نا يعني وحن أقنا هاي إن عدي بدغاله qoladaasi ay ka daashay bixinteeda oo yaani abood u weysay in dhaqaalahaasi la qaado ummada muslimiinta Soomaaliyeed sida uu ba naftirkiisa ku cadaayay afkiisa Xasan Gurgurte ee waa wax la ogeeyay waxaana u keenay baahi aad u daran oo hayso un waa taan ognahay hore waxa loo sameeyay oo ay u sameeyeen in qabuurihi la faago oo dhul dowlad la dhaho in dhulal oo muslimiina degan yihiin oo la burburiyo dhul dowlad la dhaho oo la sii iibsado in waxyaabo badan la sii sameeyo maalin dhaweyd haddii dambaysay waatii canshuuraha ii sheegadii bajadleyda lacag lagu soo kordhinay waatii baad haddii dambaysay laa maalinay suuqa baqeera ku hirantay waxyaabahaas dhan baahi bay u geysay marka umadana waxa dhihi lahaa ha fahanto yaani cidda danteeda wadaayo cidda danteeda aysan wadin xafahanto lacagteedana aysan ku bixin meel ay ahayn meeshii shariga u jideeyay lacagteeda aysan ku bixin isgaarsiintana kullay ayaga damaanad qaaday lacagta umada waxaa looga baahanyahay inay xafido intaas codkayga ku soo kaway assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ni horto aad dareemi karna dhibaatoana maanta oo ka taagan xaalad adag oo maanta Muqdisho macna is adey wax kasta soo fikraayna kan bal canshuura kan bal wax kasta hun gura ka galay macna marko laahi wax aad u dhibaato badan waay iyo wax laga damq karo marka waxaan leeyahay dhibaatoan maalin kasto ka taagan in laga bixi doono marka ilaa idinkiis dhimaa wax kastan waa iska dhamaanayaan marka dhulka islaamka oo la maam oo maamulaan dhulkan kala soo gashay isku mid maan haddu kor gabaar ayaa wada jiray dhankaas marka ka shaqeeyo hal canshuur meel aan ku soo diiba ilaa iyo meel ay ka tirsanaan ku tagi jirmin fanti inta laakiin marka baawurta afku isoo gaaran ilaa Muqdisho dhowr lacag ay ku imaadaan wal dareem kara dhic kufsi leef garaacid wax kasta yani ku sii dheero marka wax aad u dhib badan waaye marka waxaan leeyahay dhibaat kastan waa wax laga bixiyo Soomaan marka halkaan baashi ma joogaysi marka dadku waxa la isbuura rajo fadhiga ka caadada iskale inuu ku hayo ka bidbaha okay assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh aragtay intaas ka dhigti wa hagaag dhigaysiyaal intaas ayaan caawo ku soo gabagabeynina barnaamijka dhawaa wareysiyada kan mid lamida intaan maqalkiisa dib u kulmi doono assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh